Han kan berätta vad han har lyckats. Ja, de, ja. Nej, men igen, tack. Malat. Tack. Mala. Mindig bejön, nem? Igen. Yeah. Nem tudtam le menni. Sic. Sic fekete! Sic fekete! Sic már! Mi felé? Yeah. Gyorsan mász. Nem! Basszanak a malackáig! Szarnak! Oh. Nem tudom. De utálják, nem szalmába feküdnek, hanem a betonon megfáznak. Jaj, nem tudta, de mondd, hogy többen egyik már biztos, hogy egy lát. Malackák. Lehet menni. Áll is. Na jó, de akkor vegye szabjukat. Igen. Na, szia! Tessék? Mi van a helyzettel? Ja? Eszembe jutott, hogy még nem ettem, és most neki tudtam enni. Yeah. nem mit csinált a drága macskát, ne rántotta a szalámit és Vincit baszta. Melyik ez a macskát? Na melyik szalámi? Hát a másik nincs is, nem? Miért az, hogy nincs? Hát, szóval azért mennyit bezabáltak a hadéke, mert nem zavartak ki. Melyik zavartak elég? Hát, körülbelül. Miért az egész? Holnap lehet szalámi. Nem ez egy szalámi. Hát de ahogy a kicsit zárnak, ő valamit annak. Na, majd bent hagytam. Ha, bent nézd meg ott, papa! Mi az? Látom. Oda csuktál a lábát? Nem, csuktam oda. Akkor milyen nyálog? Nem, csak itt nyálog, be akar jönni. Cica! Neked kellett, neked nem basznék! Neked milyen kellett volna, vörös? Nem, hát én elkezdtem a 3C-t, de elkezdtem a feketét. Olyan is volt, hogy még egy vörös meg kellett volna hagyni. Minek? Ennek se akarsz szalámit venni, akkor hogy lenne még szegénynek a magna? Nem kell venni, majd lesz jön neki szalámi. Látod, nyávog. Hát én is valam, hogy nyávog. Az nem nyávog, abszolút. De az a másik. Hm? Be akar jönni és kész. Be akar jönni. Amaz nem szokott előjönni. Gyere egy kicsit, ennyire kötekedős. Na. Kifelé kisik. Picul! Na! Te olyan kötekedős macska vagy, hogy ez nem igaz. Gyere közt így ilyen rendet, nem egyszer. Gyere, na. Thank you.